برگ سبز برنامه شماره 224. این برنامه با همکاری نوذر، حبیب الله بدیعی، شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سلمان ساوجی، ثابت بختیاری، محتشم کاشانی و حافظ. گوینده روشنک. از بس که شکست و باز بستم توبه، از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه. Thank you. صورتم موی سیاه ریخت خوشتر، بر چهرهتان موی سیاه ریخت خوشتر، روز و شب عاشق به هم آمیخت خوشتر. تا دل به کننده سر گیسوی تو پیوست، این رشته مهر از همه بگسیخت خوشتر. بگذرد از چرخ فریاد من است، آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است، آنچه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است. آنچه بر من کارها را سخت می سازد مدام، بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است. بی ثباتی های صبر سست بنیاد نرفت. Don't در کوی او جدا در خسروی گریدم Thank you. Thank you. شماره 224.